أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. اسفری آیت کریمہ کے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ, صداقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر گئی, رشتین والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر گئی, کہ اللہ وی دا زما حق او سچ رشتنے پیغمبر دے. دلائل عقلیہ پا دے شاہد دی, دلائل وحیہ پا دے شاہد دی, دلائل نقلیم پا دے شاہد دی, دا ٹول دلائل پا دے گواہ دی پا دے خبر باندے چ داخل پیغمبر دا اللہ حق او سچ رشتنے پیغمبر دے. افمن کان علی بینۃ من ربہ, اغسوک کان چ دے علی بینۃ من ربہ, پا دلیل عقلی باندے من ربہ دا طرف درو خپلنا. امام نصفی رحمت اللہ علیہ مانکی تفسیر مدارک علی بینۃ من ربہ مانکی پا دلیل عقلی باندے دا طرف درو خپلنا. ویتلوہ شاہد منہ, او اولگی دپسی شاہدن یو گوا منہو دا طرف دا اللہ نا. یتلوہو تلا یتلوہوے لکھی گی ورپسی کی دوتا, سورہ شمس کے اللہ وی والشمس ودہاہا والقمر اذا تلاہا, شاہد دنور اور روخانتیاد دنور, والقمر اذا تلاها و شاید دس بوگمے کل چھ اولگی دن ورپسی, تلا یتلو مانا ورپسی کی دل لگی دل. ویتلوہ شاہد منہو, او اولگی دو دس ریو گوا منہو دا طرف دا اللہ نا. دا شاید نا مراد یا قرآن دے وحی دا قرآن, او یا تے مراد جبریل امین دے زکابو تا وحی روڑا, او یتلو شاہد منہو دا دلیل وحی دے. مخی دلیل عقلیو کنا علا بینت من ربی, یتلو شاہد منہ کی اشارہ کی دلیل وحی تا ومن قبلی ہی کتاب موسیٰ او مخ کے ردنا کتاب د موسیٰ علیہ السلام دا سشے شو دا سشو ادائے ما دلیل نقلی شو ومن قبلی ہی کتاب موسیٰ او مخ کے ردنا کتاب د موسیٰ علیہ السلام امامن پیشوا ورحمتن او میرو باندھیو اولائک یؤمنون به دا کسان ایمان روڑی بھی پڑی خبر باندھے یا پڑی قرآن باندھے پڑی پیغمبر باندھے سب مطلب شو مطلب دا خبر دا شو دا آیات چھے او مشرکینو تاسو سرم پخپل دعوی باندھے دلیل نشتا تاسو اعتراض کوے بے زایا فضل اعتراض اکڑو پا قرآن باندے چھ افتراہو جوڑ کو دے قرآن در محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زاننا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دا زاننا جوڑ کو نعوذ باللہ من ذالک تاسو نو مطالبہ دا لس سورتو نو اشوا آیا تاسو پیش کو پلسو کی تاسو یو صورت پیش کو دو قرآن پا مقابلہ کی تاسو سر اس قسم دلیل نشتا او پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چی خبر کئی نو دری وان دلائل و سرائی سوئی دری وان دلائل و سرائی دلیل عقلی دے چی کم خبر کئی نو عقل منی یو اللہ تا سر کتا کوے دا اللہ نا سیوا بل چا تا سر مخ کتا کوے اقل دا خبر منی چھے آو سر اللہ تا زگخ کتا کوے چھے اللہ خالق دے مالک دے رازق دے او نو ٹول مخلوق دا اللہ دے نو ٹول محتاج اللہ دے دا سر دا برزان پرنگ انسان تا نشخ کتا کولے دا با آجز انسان تا نشخ کتا کولے دا با اغم مختاری کل تخکت کو دیش دا پیغمبر چی کم خبر کئی دا خبر دا اقل سر ام موافق تا دا خبر دا اقل سر موافق دا دا سر دلیل اقلیم شتا دویم ذکر کئی ویتلوه شاہد منہو پیغمبر چی خبر کئی نو دا زان نخو نکی کنا دا خدا اللہ نے طرف وحی دا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى نہ پیغمبر جی خبر کئی دسر بد خپل خبر دلیل وحی موجود وی یعنی وحی دا اللہ دا طرف حکم دا اللہ دا طرف دا زان نہ یو خبر خوئی نہ دکڑ اور درم ذکر کئی ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ دے دا پیغمبر چی کم خبر کئی کم مسئلہ کئی نو آغن نوے ندا اخبر بڑوان دینو انبیاء خامخا کڑی وی موسیٰ علیہ السلام بکڑی وی تورات کے بذکر وی زبور کے بذکر وی انجیل کے بذکر وی پونشو پا خبر دن یعنی مطلب دا خبر داشو چی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر کئی نہ دے دزان نہ خبر نہ کئی دے دا سے خبر کئی چھے درے وانا دلائل پوسر موجودی ثابت داشو چھے دا زما حق او سچ رشتنے پیغمبر تھے پوشوے پہ لگے کپو پی نشو بیاو تا گورے افمن کان علا بینت من ربی ہی افمن کان علا بینت من ربی ویتلو شاہد منہو افمن کان علی بینت من ربہ اے آسوک چوی پا دلیل باندے پا دلیل عقلی باندے دا طرف درن خپلنا ویتلو شاہد منہو او اولگی دپسی او گواہ منہو دا طرف دا اللہ نا ومن قبل کتاب موسیٰ او مخکر دنا کتاب د موسیٰ علیہ السلام و امام و رحمہ پیشوا او مہربان تھیا اولائک یؤمنون به دا کسان ایمان روڑی پدی قرآن باندی صحابہ کا قرآن باندی ایمان روڑی نو سے خون روڑی آغی تا دا پیغمبر دا خبر سخکاری مدلل اخکاری بالعدلت السلاسا پر دریوان قسم را دلائلو سرا دا پیغمبر خبر و دا سخکاری مضبوط اخکاری چی دا رزان نا خبر خون نکی یا ایمان روڑی بڑے پیغمبر باندے چلے رزان نہ خبر نہ کئی خبر چی کئی نو دلائل پہ سرائی ومی یکفر بی من الاحزاب اس تخویف اور کئی ومی یکفر بی من الاحزاب او چاچ انکار اکڑو بڑے قرآن باندے یا بڑے پیغمبر باندے من الاحزاب دڑلونا فالنار موعدہم نو اور وعد داغ دا اللہ وی چام چین کار اکڑو نو اور داغ سر وعد دا سمد لب دا جہنم لوز داغ سر اکڑے شوی دے اب جہنم تو غرزو لکی گی اور بسکی فلا تکو فی مریت منہو نو مکی گتو پشکی اے مخاطب دا قرآن دا منہو دا دی قرآن نا یا منہو دا عذاب دا دوینا شکو نکی گر اللہ وی دا اور وعدہ میں اسرو کا عذاب با پیراولم اسے نا پا دی کے شکو کی گرے انہو الحق من ربکا یقینن دا حق دے دا طرف دربستانا یا یقیناً دار اختیار بیان دے رہ طرف درمستانا ولیکن سپیکر غنگ غنگ نہ کئی کئی گا نا ماں کو تنگ گئی چھو والی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیاد دخل کو نا لا یؤمنون ایمان نروڑی گزارے ہوگا نا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیاد دخل کنا لا یؤمنون ایمان نروڑی اکثر خلق بیامی ایمان نروڑی پزد و اینا چراشی اب سی ایمان روڑی ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا او سوک دے غٹ ظالم ممن دا غچانا افترا علی اللہ کذبا چے جوڑ اکڑل پا لابانی دروغ دا دن الوی ظالم شتا یوتن پا پلار دروغ جوڑ کی پرور دروغ جوڑ کی او یوتن پا اللہ دروغ جوڑ کی کم لوی ظالم دے دا پا اللہ چی دروغ جوڑ کڑل دا دن آڑا لوی ظالم شتنا ومن ازلمو ممن افترا زجر ورکی بینکاری زجر ورکی منکرینو دا قرآن تا ومن ازلمو او سوک دے غٹ ظالم ممن دا غچانا افترا علی اللہ کذبا چی جوڑ اکڑل پا لابانی دروغ اولائکا یوردون علی ربیم دا کسان پیش کولے بشی علی ربیم پر اخپل باندے رب تب پیش کے گے ملزم چکل گرفتار کی نسارے بیا جج تڑوان دی کئی کرا عدالت کی سوار وان دی کی کرا نظلتا دے تپوس کی گی چھ بائی دا کار دے والے کڑے دے تپوس تھی کی گی او فیصلہم بیالتا سناوی گی کنا یا بریشو یا جیلتے بوسے یہ پانسی کے یا دو کے یا غو کے یاد ساتا مرگ در باندر آغنو دا مرگ نپس با اللہ تا پورتا کی گی اللہ تا با پیش کی گی عدالت دا اللہ کے با مخامخ کی گی التبر سر حساب و کتاب کی گی ولی دروغ جوڑے پا اللہ اولائکا یوردون علی ربیم دا دروغ جوڑل پا اللہ ندی چھ اللہ وی دا زما رختینے پیغمبر دے او توی ندا ندے اللہ وی دا زما حق و سچ کتاب دے او توی ندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زان نجوڑ کرے اللہ وی قرآن کی ہدایت تے دا ہدایت کتاب دے او دے وی قرآن میں ہدایت مدایت نہیں ہے دارے قرآن دروغ جن نکو دغرنگی اللہ وی قرآن دا بیان کتاب دے آدے وی کینے بیان بکو او بیان دا بلسن شروع کی قرآن دے درو جن نکو قرآن دے منیو دا محبت کتابو آدے وی یرا قرآن بانی سوک سمشو قرآن والا خوی شریان خلق دی پلار سر دوی جنگ کئی رور سر دی جنگ کئی مڑا پا دیوی سوک سمشو تا دا قرآن در اخ جانتیا انکا زبرگا اللہ تا بنا پیش کی گی اولائکا یوردون علی ربیم دا کسان قرآن کی اللہ وی جہادو کیو دیوی اسلام میں لڑائی نہیں ہے در اخ دیونے ویلی اولائکا یوردون علی ربیم دا کسان پیش کو لے بشی پر اخبل باندی وَيَقُولُ الْأَشْحَادُ أَوْ أُبُوِي گَوَاهَان وَيَقُولُ الْأَشْحَادُ أَوْ أُبُوِي گَوَاهَان اغا گواهان سا کرامن کاتبین افرشتی خی طرف والا و گس طرف والا استا آمال چی لکی اغا فرشتی با گوایو کی ستا دا اندامون و پتا گوایو کی اغا زمکا چی گنار بکڑی دا اغا با گوایو کی دغرنگی پیغمبر با گوائی کئی حق پرست علماء با گوائی کئی دا چاچا گوا دا گوائی نبا پٹی کرا دیار سا نپٹ شو دا اللہ نبا چرتا پٹی گی وَيَقُولُ الْأَشْحَادُ او بوئی گواہان ها اولائی الذین دا حق کسان دی کذبو علی ربیم چه دروغ جوڑ کرو پر اخبل باندی اللہ دا غ دروغ جن دی دروغ جوڑون الا لعنت الله على الظالمين دا فیصلہ دخا الا خبردار لعنت الله على الظالمين لعنت دا اللہ دے ظالمانو باندے لعنت ستو وی لکیگی دا اللہ در رحمت نہ لری والی تا لاڈنا لعنتی شوے تباہ شوے برباد شوے الذين يصدون عن سبيل الله لعنتیان ولی شو یا دا لعنتیان سوک دی نہ تفصیلی ورا الذین یصدون عن سبیل اللہ آگسان چی بندی خلق لران عن سبیل اللہ دا لار دا اللہ نام قرآن توم سبیل اللہ وی خلق بندی دا اللہ دا کتاب نا کلا پا یو طریقہ و کلا پا بلا طریقہ وی کینے منت درس لبروس تو لات شکن خبر کی گی کینے سڑے کینے الذين يصدون عن سبيل الله آگسان چی بندی خلق لران دے کتاب دا اللہ کلا پا یو طریقہ و کلا پا بل طریقہ چاو تا تجوید شورو کو چاو تا حفظ شورو کو سو چاو تا سو شورو کڑل صرف و نحو تا چا شورو کو چا سو شورو کڑل دو چا سو شورو کڑل دا قرآن نے خلق وارول بانی و تا جوڑ کے چوی خلق پا قرآن پونش نیخ پلا پو اکی او نی تا ترا پریدی چه پوشی پا قرآن پینزه پینزه گنته بے کینولی ما شمان سبق تا دا ولی زکا چوی قرآن للاڑ نشی درس للاڑ نشی او پوی نشی که ما شم راغو دل تا کین استو نمونگ نبا سوری چه قرآن باندی گٹا کول ناروا دی محل تا با مولی سے ولو یا پنزو سے ورکی خو زکا خو اندر اپریدی کنام نو لانتی نشوی الذين يصدون عن سبيل الله آگسان چه بندی خلق لرا عن سبيل الله دا کتاب دا اللہ نا یا دا لار دا اللہ نا ویبغونها عواجا اوی کینے دلتا دل دین خبر رکھی گی منا کینے سڑیا التا سک دلتا کینے سڑیا آغاو دا وی یو شے دے غالبان ابلو رضی زمان ملگور دے ویلیو ابلو رضی وطا ویلیو ما زمونږ یو ملګری دلته ناست دی هغه ته وی کینې که نه زم واپس یوم هغه ته وی ولې روټۍ دې کړې داس وی زه تې ګرمه که مونږ راځو نو ملګرو ته زمونږ ویل وی کینې دا خو یو شی دی مړه کینې وی درس له به بیا لاړ شی که نه وی درس له خو روزانه ځای وی دا خو کله کلی کینې وی الذين يصدون عن سبيل الله آگسان چې بندی خلکو لران د لارې د الله نه یعنی کی دا کتاب دا اللہ نا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا او لٹائی دے لرا کوگوالے یا لٹائی دے لرا گران وی قرآن ہو دیر گران کتاب دے شپاڑ سلوم ولا پکار دی او دول اسکالا با پردے وزی پیخورے ادول اسکال او مدرسه کې وخت یې ره داده سي پاسانه نېز دګي کیږي چې نن اړ نن جولان شو سبا نه چی پټه دا سي آسان کار نه دی مړه چې ته به یو ورځ درس لاړې او ته وې زه پوه شوم دی لو مدرسه کې سبق وې شیخ الحدیث صاحب سره سبق وې شیخ الحدیث صاحب سره ولا ويبغون عوجا او لټي دي لرا عوجن کوګواله او بالاخرت هم کافرون او دوی په اخرت باندې او مل کافرون او هم بالاخرت هم کافرون او دوی په اخرت باندې هم دوی دي کافران درک اخرت منکر ینه د قران منکر دا د اخرت منکر د قران منکر د اخرت منکر تاسو مخ کې ملستیو سوره یونس پینزل لسم کې مدسه آیات تاسو لسته چې د قران منکر بسو کی د قران منکر با اغه چې کم د اخرت منکري په سوره یونس کې غالبا تاسو لسته آیت نمبر پینزل لسم کې تاسو لسته و اذا تطلع عليهم آیاتنا بینات قال الذين لا يرجون لقانا وای هغه کسان چې تمن ساتي د ملاقات زمونږه سبوي اتبع قران غیر هذا او بدله یعنی د قران منکر د بد اخرت منکر می اولائک لم یکونو معجزین فی الارض دا کسان ندی دوی کمزور کون کیا اللہ لرا فی الارض بزما کی وما کان لهم من دون اللہ امن اولیاء او نبید دوی دپارا بید اللہ نا من اولیاء سوک دوستان یا سوک مددگاران ونبا اللہ کمزور کی چیزان بد مویل چیز چلو شو بجلی میں دسے پڑک ہوا لوگ میں جوڑی ہو بجلی غروق اولائکا لم یکونو معجزین فی الارض نبا اللہ کمزور ہے کی چزان بتن اخلاص کی او نبری سوک دوست پیدا شی سوک مددگار پیدا شی چاہ بری دا اللہ دا عذاب نبچ کی نبری خپل وس رسی او نبری سوک بچ کھولی شی یو دعافو لهم العذابو دو چند بکڑی شید دوی دا پار عذابو دا ولی دا ڈبل عذاب با اللہ ولی ورکی یو دا چی خپل بنشی او دا اللہ دا کتاب نا خپلیم نیز دا کولو او دویم دا چی خلقیم بندول نو ڈبل عذاب ورکی ما کانو یستطیعون السمع نو دوی چی توانی لرلے وی السمع دا اوری دلو دا قرآن تاسو به چې دې پکې دا خبره بار بار کوي چې قرآن نوري او قرآن یې نکته دا پکې کم ځای نه راغلی الله په خپل وایي ما کان نه خپل قرآن یې زده کړی و نه بل ته قرآن ښودلی او نه بل پرې غوستو چې قرآن یې زده کړي ما کانو یستطیعون السمع چرې نو دوی چې توان لرلی وې السما دا اوریدلو دا قرآن وما کانو یبصرون او چرنو دوی چه قتل دلے وے قرآن یا قتل وے قرآن تا نا قرآن اوریدو تا تیارو او نا قرآن لیدو تا تیارو نا قرآن اوریدو تا تیارو یعنی تا با قرآن بیانولو ند دا توان نلر دا وسی نلر لو چراغلے وے قرآن اوریدلے وے او نخبل اللہ دم روس ورکڑیو چی خبل راغستے وے چاہتے خودلے وے پا خبل بیان کڑے وے نو نی خبل بیانو لے شو او نی ستان ازدکولو پس دوی ناد راغلیو کنا او ایدان قرآن غٹق وخدا او زمونگ دا کاروی نریق وخدا او دا امت کلمی نری دی غٹق وخ نشی برداش کولی نریق وخ برداش کئی وی دا گو طول غٹق وخ خوری دیو مغرنگی نرے دے شپیتکالو بگیشیو مغرنگ نرے دے وما کانو یبصرون نا قرآن پا خپل ازدکی و نو تبل پریدی اولائک اللذین خسرو انفسهم اولائک اللذین داغ کسان دی خسرو انفسهم چه تاوان کیا چولی دی خپل زانونا وہ امری در کتندے سے تورکڑی نو تو رہی دی کر دیوال بس امکی دیوال بس امکی لیلی علمائی تندے بے چرد تور نوی نی آدے با دور از بیره دینداره وشو چه پس آبای گوره تنده به توری علاقه داده وزا رکمه گتاو که دیوال پسی دیو مگلو او که سجده چوله که نظمه که پسی راکه گیده سی علاقه راکه گیه مزمه که پسی او یر من اثر سجود سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود او ایده آخه اثر سجود ده اغا دان نده خان ادانه ده چه پا تنده هم دسی طور که اولائک الذین خسروا انفسهم دا کسان دی چې تاوان کیا چول دی خپل ځانونه ځان تاوان کی واچولو کنه قران یې زده نکو ځان یې پو نکو عمل یې پو نکو او دی وی زب بچ شما نانه نشي بچ کی دی وَدْوَلَّانُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ او رُقْ بَشِدَ دُوِنَا اغا چود دوی پا دروغ جوڑا ان کے دا سجد پا دروغ جوڑون چی باتے دا چی باتے بد اخلاص نکی چی قرآن بانے دا قیدہ و عمل برابر نکو یاد ساتھ دا جنشی بچ کو رہے دغر انگی دا اللہ نسیوا دا نور را مدد کرو او دا قیده دیو چه پلانکی با مخلاصی او دنگری با مخلاصی یاد ساته دا بدن روک شی او تاوانی بشی لا جرما هشک نشتا انهم فی الاخرت هم الاخسرون چه قیلن دوی پا آخرت که هم الاخسرون اون دوی بای تاوانیان ستا پا تاوان که اوڑو شک نشتا سوری عصر که موی والعصر ان الانسان لفی خسر شاید دا زمانہ شاید دے وقت دا مازیگر یقیناً انسان خام خواہ پتاوان کی ستا پتاوان کی اڑو شک نشتا ان الذین آمنوا اس بشارتو ان الذین آمنوا یقیناً آگسان چی مانی روڑو ایمان روڑو وی منل دا سلور مسائل دری صورتو وعملو صالحات او عمل اکڑو نیکا دا چا پا طریقہ دا پیغمبر علیہ السلام واخبتو الی ربیم او عاجزی اکڑارم خپلتا زانی عاجز اکڑ خپل رب تا یعنی هر عمل کول دا سر پارا دا اللہ دا رضا دا پارا اخلاص پا زان کے پیدا کو اولائی کا اصحاب تازو پرون دستیو کر چی دنیا دا پارے عمل کول نو انجام ایسا شو آخرت کی دیا جرنیش تا جہنم تا بسی او مومن دے بس کئی عمل بدا اللہ رضا لکئی عاجزی بزان کے پیدا کی واخبتو الی ربہم دانا چھے درس ہو کو اس کالر ہو سندلو چوف دیر الوی تورا موکڑا نانا عاجزی کوا اولائکا صاحب الجنتی دا کسان جنتیان دی ام فیا خالدون دی وی پدی کیا میشا نبخ پلوزی و نبیسو کو باسی مسل الفریقین اس تقابل دا دو ڈلو تر منزا دو ڈلی ذکر شوی کنا یو غا تاوانیان او دویم اکامیاب خلق اسے اللہ تقابل ذکر کئی مثال ایدوانا برابر دی وورا مسل الفریقین مثال دا دوڑلو یا صفت دا دوڑلو کل آما پشاند دوندے والاسومی او پشاند کندے والبصیر مسل الفریقین صفت دا دو ڈلو کل آما پشان دڑون دے ول اسومی او پشان دا کون دے ول سمم بکمون عمیون تا سویدو کنا نو سمم کھانے دی دا حق دوری دونا ول اسومی او دا کون دے ول بسویری او دا لیدون کے دے ول سمیعی او دا اوریدون کے دے یو سدے ڈون دے او بل اغا بصیر دے لیدون کے دے یو سدے اسم می دے سمد رو شو کون باچا دے کون باچا او دابل و سمی او ریدون کے دے دونا برابر دی کتب بیان بے دتا کوئے یو تاوانی دے یو کامیاب دے وی نجی ٹول یو شانتی نی ٹول زمونگ دا سر گل نری جی نو ٹول سنگ یو شانتی نی یو کون دے او یو اوریدون کے رے یو ڈون دے او یو لیدون کے رے تو انا برابر دی شپاورز برابر کی دیش تور او سپن برابر کی دیش اسے ویٹول یو شانتی دی حال یستوی یعنی مسئلہ ایا برابر دی دادوانا پا مثال کی برابر دی کون اوریدون کے برابر دی پا مثال کی ړوند او لیدونکې برابر دي په مثال کې. افلا تذکرون، اے ولی تاسو پند و نصیحت ناخلی، پند و نصیحت ولی ناخلی؟ بیا هم دا خبرې کې چې ټول زمونږ د سر ګلونه دي او ټول مسلمانان، شکر دی چې مونږ الله مسلمانان پیدا کړیو او بیا د جنت ټیکداران پیدا کړیو، ټیکې دل ور کړی ده. افلا تذکرون، اے ولی پند و نصیحت ناخلی؟ نور به انشاءالله بیا وایو سبانی سبق کې، به انشاءالله سبا و چھٹی دا بل ورځ انشاءالله راتلون کی سبق کی واقعہ دا حضرت نوح علیہ الصلات والسلام بوئی، تفصیلی واقعہ دا نوح علیہ السلام ذکر کئی. افمن کان علی بینۃ من ربی، اے آسوک چی دے پا دلیل اقلی بانی دا طرف در اقبل اللہ، اول کی دا پسی او گوا من ہو دا طرف دا اللہ نا، او مخیل دنا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام امام و رحمہ پیشوا او مہربانتیا، دا گسان ایمان روڑی پدی قرآن باندی یا پدی پیغمبر باندی، او چاچ انکارو کو پدی باندی دا ڈلونا پنارو موعدو نور لوز دے دوی سرا، نمکی گا پشکی مخاطب دا قرآن من ہو دا حقانیت دا قرآن نا، یا دا حقانیت دا پیغمبر نا، یا دا عذاب دا منکرینو نا، یقینن دا حق دیر طرف دا رمستانا، یقینن دا قرآن یا یقینن دا پیغمبر یا یقینن دا عذاب دا منکرینو حق دے یا پر اختیاری طرف دا رمستانا، لیکن زیاد دا خلقون ایمان نروڑی او سوک دے غٹ ظالم دا غچانا، چھے جوڑے کڑل پا اللہ بانی دروغ دا کسان پیش کو لے بشی برا خپل باندی، او بوئی گواہان ہا اولائی اللذین دا کسان دی چھے دروغ جوڑ کڑو پا اللہ باندی یا دروغ ویلو پا اللہ باندی، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار لعنت دا اللہ دے پا ظالمانو باندی، ظالمان نگا کسان دی چھے بندی خلکو لرا لار دا اللہ نا، یعنی دا کتاب دا اللہ نا، دا لازمی و متعدی دوانا مانی دی بندی و بندی، ویبغونا عوجا او لٹی دی لرا عوجن کو گوالے، وهم بالآخرت هم کافرون، او دوی پر درستونه باندی یا دوی پا آخرت باندی هم دوی دی کافران، دا گسان لم یکونو چرین دی دوی موجزین فی الاردی، کمزور کون کی اللہ لرا فی الاردی بزما کی، وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، او چرین بید دوی دا پارا بیدا اللہ نا من اولیاء، سوک دوستان یا سوک مددگاران چی دا اللہ نا بڑی بچ کی، یو دعا فلهم العذابو دو چند بکڑے شیر دوی دا پار عذاب، ما کانو یستطیعون السمع چرنو دوی چی توان لرلیوی دوری دلو دا قرآن، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، سوی ملک ورش بیا با افسوس اور مان کئی کاش قرآن موری دلیوی او زانم پی پوکڑے وی جانم تب نورا غنی، فاترفو بی زنبهم اقرار بو کی اعتراب بو کی پا جرم خپل باندے، گور زنوب ایم نوی زنب ایم وی جرم سو قرآن تا نرات لن دا یو جرم دا نور جرمون سبب سو دا یو جرم، ما کانو یستطیعون السمع چرنو دوی چی توانی در لیوی دوری دلو دو قرآن، و ما کانو یبصرون او نو دوی چی کتلیوی قرآن تا، دا کسان دی چی تاوان کی اچولی دی خبل زانونا او رک بشید دوی نا چو دوی پا دروغ جوڑون کی، ہیش شک نشتا چی یقینن دوی پا آخرت کی ہندوی بی تاوانیان، یقینن آگا سان چی ایمان روڑو عملو کنیک بطری قرب پیغمبر علیہ السلام، او آجزی اکڑا رم خبلتا اولائک اصحاب الجنت ام فی آخالدون، دا گسان جنتیان دی دوی بی پدی کیا میشا، مسل الفریقین صفت دا دوڑلو پشان دڑون دے او دا کھن دے او دلی دن کی دے و سمی او دوری دن کی دے، حل یستبیانی مسلا، آیا دا دوان برابر دی پا مثال کی؟ افلا تذکرون، اے ولی تاسو پندو نصیحت ناخلے،